یا بنی اسرائیل زامنو دی یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی تاسو یاد کئی نعمت زما التي اغنمت انعمت علیکم جما کرده پتاسو باندی وانی فضلتکم ما فوقیت در کرده تاسو تا علی العالمین فمخلوقاتو باندی واتقوا یوما کویری گئی دا غاب دا غردنا لا تجدی نفس کی پدبن شیور پورے لیسیو نفس عن نفس دبل نفسنا شیئا ضربر ولا یقبل منها او نبشی قبلو لے منها ددا نفسنا عدل سفریا ولا تنفوها او نفبان رسیدا نفسا شفاعت سفارش ولا هم ينصرون او نباد دیسر امداد اکلیشی نظر رسالت مطالق ام دخل اصیبی اصلاحو کئی جدر بان املا جمالا لکه سرنگی سے در توحید پر بات کی دخل اصیبی اصلاح در بان املا جمالا ورپسی در ابراہیم علیہ السلام خبر ذکر کئی دام در تمہید پر طور بان در ابراہیم علیہ السلام شخصیت مسلم یهود تسلیمولو نصاراو تسلیمولو مشرکین مکہ تسلیمولو نذکر مسلم شخصیت دعا کری دا درجه کریم علیہ السلام دفار شربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیات نو یهود تاسو څنګه ابراهیم علیہ السلام تسلیم وای نصاراو تاسو څنګه ابراهیم علیه السلام تسلیم وای او مشرکینو تاسو څنګه ابراهیم علیه السلام تسلیم وای حالانکه نبی کریم علیه السلام ته د هغه دعا برکت دی د هغه دعا قبولیت دی نو که په حقیقي معنو کې تاسو ابراهیم علیه السلام منئ نو نبی کریم علیه السلام رسالت تسلیم کوي او که نبی کریم علیه السلام نه تسلیموئ ستاسو د ابراهیم علیه السلام سره هېڅ تعلق نشته دا دعوه بلا دلیل ده دا تر هغه ځای پورې حاصل شو او د ابراهیم علیه السلام شخصیت هغه مسلم شخصیت وښه بدا غدرو تعیفو کی بو بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ دا مولانا عبدالقادر جیری دا اغفت کتاب تانی حوالہ ورکی با شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لینا خان مولانا عبدالقادر جیری نفاغی حوالہ ورکی با دا کتاب الانسان الکامل نبی اغلی کلی دی چې په هندستان کې دې برهمن او تم برهمن زګه وای چې دا په اصل کې ابراهیمیین دا د ابراهیم علیه السلام مصلیین په لکه سره کې چې يهودونه او د نصاراونه او د مشرکین مکه نه خبره وکوي دا په غلطو نظریاتو کې مبتلا شو نظر پہچان کې د هندوستان هندوان دا اصلا د مذهب په اعتبار سره د ابراهیم علیه السلام پیروکار دي نو بالکل داسې شخصیت ورته الله تعالی ورکړی وو یزیبه تلا ظرف ته آپ مفصلین حضرات و تا اذکر یا اذکرو مقدر رائے کرے مولانا حسین بن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تذکر تو قال سر مطابق سے قال انی جائر کلمنا سے اماما یزیبه تلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمہم چلا طرح پہ امتحان کو اگر پہ امتحان کے کامیاب کو نو په دغه وخت کې الله تعالی یې په نیچار دي کړي ناتي ایمان او په ظروف کې توسوي دایدا ما قبل سره د ما بعد سره متعلق دي ذکر دې لپاره رايحه د عمل کاتي کې وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ فَوَقَّتِ امْتِحَانُ صَوْفَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانِي رَبُّهُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَصُو كَلِمُ وَانِي فَأَتَمَّهُنْ فَذَ بَرَابَرْتِي أَغَا فَأَتَمَّهُنَّ فَأَكْمَلَهُنَّ أَغَيْ سَرْتَ أُرْسُلِ فَأَيْتِ نَاقَامَ ذکر د کلمات ته امرات نه اعمال دي مراد نه احکام دي به په تو احکام باندې پای سره امتحان واغسته مراد نه امتحانات دي بعض مفسرین و حضراتو د کلماتو تفسیر کرده په خطایو د فطرت باندې دک تفسیر مناسب نه دی خصائص د فطرت هغه ثابت دي په صحیح حدیث باندې هغه په خپل ځای باندې ټیکته چې هغه خصائص د فطرت دي او هغه د ابراهیم علیه السلام د ملت او د شریعت حصه دي دغه اړیکو په ثبوت کې خبره نه ده هغه ثابت دي په خپل ځای باندې خو لیکن دغه خصائل د فطرت دا مقدار د کلماتو دا تفسیر د کلماتو نو دا خبره محل نظر ده ها په دوه کې فرق دی ځکه په خصائل د فطرت کې تدې په خپلې توبه شو په دې کې امتحان دی خو آسان کړه د موږ هم کوو واه په دې درځي کوو او په پوزه کې وباتو الاستنشاق او دارنګ مسواک زیر ناف په خپل ورکول د ترخونو په خپل ورکول دا کوم پکای دي څه نو پدې کې ای بتلا نشته او په آیت کې وتی زی بتلا ابراهیم ربو د کلمات په دغه امور کې ای بتلا نشته خصایص د فطرت دي حقیقت ته صحیح حدیث کې ثابت دي ولیکن ای بتلا په کې نشته ده نو په دې بنیاد باندې د خصائص د فطرت دا د کلمات پر تفسیر ګرځول دا خبره به حل نه ځه ها د کلمات نه مراد څه ده د کلمات نه مراد هغه د مقابله د نمرود او کثر د اصنام چې ابو طالب ولا فجعلهم جزازا ټوکړي ټوکړي کړل او بیا د هغې په پاداش کې واقع شوه القاء النار ابراهیم علیه السلام اور ته ورته وغورځولې شو بیه تر کود پړه هغه چې نمرود میړې شو عقل ہے محق تماشائے لب بام ابھی ذاتی کار اہل عشق کولے کی اور ذاتی کار اہل عقل نہیں کولے لکا عقل خصوصہ کولے عاقبت تو کولے کدے عاقبت بس کی اور دارنگ ہجرت جب پل پلار وزیر وحجرنی ملیہ ابراهيم عليه السلام خپل وطن پرې کړ او داخلي اول اولادونو او چې الله تعالی او ته اولاد ورکړ بچي پیدا شو بیا الله تعالی او ته حکم وکړ بیا د عربو پرې ځان کې فبیا ابو بیا میدان کې درشان دی پرې ده رب اني اسكنت من ذريتي بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم. لذات انتهائی رقت واقعات کے نمراتی لذات اہم اہم واقعات تو ابراہیم علیہ السلام در زندگی اغت نمراتی او ابراہیم علیہ السلام کو ہر ہر امتحان کا اغت کامیاب نو اللہ تعالیٰ تو یہ تمام انسانیت تو امامت کا اہل ہے تو تمام انسانیت اہل کو بلولی تو دی وجنا رسو چی سور پیغمبران ناغلی آج ابراہیم علیہ السلام پر اولاد کرا گلی دائر اہت امامت یا تو بنی اسماعیل کی یا تو بنی اسرائیل کی تو دی ابراہیم علیہ السلام دا اولاد نا بہر نہیں تھا ذکر غم مبتدا کو او امام قال ابو الا ترى اني جاعلك بشكا زبر دون کے امثال را للناس دپار د انسانیت امام ان یو پیشوا یو امام او مقتدا چرست با نبوت کا چانس تتا نہ کری اور رست با ہدایت اگر تتا نہ کری نقالا اوی ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی وجعل ائمتا من ذریتی نقالا اوی اللہ تعالی لا ینال عمدی نرسیگی وعدد ما اضوالنی دین ساکتا دو وعدین مرار وعدد نبوتا ذکر دا ایمان مراد اغا انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام اغا نبیو او صاحب شریعت نبیو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ فَوَقِيتَ مُنْغَوْ گُرْدُو بَيْتُ اللَّهَ لَرَا مَثَابَةً زَيْدُ رُجُولِ النَّاسِ دَفَارَدِ انسانانو مَثَابَةً اے مرجعان صحابة يسوب صوباً فمانا ترجعان يرجعو بان رجع دیکھا دیتا ہم سوچ دکا ہوئی کہ دیتا ہم بندہ سکے رجوع دکے او مطاب در تیخہ دا ذرف تا او خضرو کو کتاب در آجی وہاں تا مبارکہ شکور باندے آجی لکا مذر بون دے نتاہو تو کی نیچے دے مت معلوم دے نتاہو تو کی نیچے دے نمتاہو کی امتاہو کی دے ندی رات در پکار خدا صاحب کی دن مبارکی کو دور بانے لکا دازائی کثیر رجوع دے دیر خلق کو ترجوع دے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ فَوَقِيتَ مُنْغَوْ گُرْزُو بَيْتُ اللَّهَ لَرَا مَثَابَةً زَيْدِ رُجُولِ النَّاسِ دَفَرْدِ انسانانو وَأَمْنَا أَوْ زَيْدَ أَمَنْ وَأَمْنًا وَمَأْمَنًا زَيْدَ أَمَنْ حلوان دی مثابتون ذرف کے ندام ذرف گرزو مثابتًا وَمَأْمَنًا زَيْدَ أَمَنْ او او یا منصوب بنزل الخافض دے مصابتا للناس وضاء امن امن وار مضاف حذف شو امنن منصوب بجر وضاء امن او امن وار دے امن وار نو الله جل جلاله بیت الله شریف کا دغه شرافت ورکړه دے چې دې مرضی ګرځول دے د خلایته خلق او تزی او چې او پیر لړ چې بیا و تل غواړي بیا و تل غواړي او د زړه ته واو چې الله جل جلاله زموږ د ټول د لپاره تنظیم کوي او بیا بیا د ټول تنظیم کوي نو دا یو شرافت شو او بل وقلنا او من حکم وکم کہ واتخذوا انسیتاتو من مقام ابراهیم دا مقام ابراهیم نا مسلم زیتمون دا غزه کی عبادت کوئی دا غزه نیس کوئی دا مقام نا مراد اغا مقصود سا گتا دا کہ ابراہیم علیہ السلام و السلام با دا بیت اللہ دا تعمیر او دا بنا پا وقتی فاغیبا میں او دیدو او فاغیبا دی دا ابراہیم علیہ السلام دا خو نشان لے رضا و تعالیٰ تا جلالو یو شرافت ور کرے او دا آیت کریمه چې ده واتخذو من مقام ابراهیم مصلى دا داخل ده په موافقات عمر کې د موافقات عمر نه مراد هغه آیتونه دي د قرآن مجید چې د عمر رضی الله عنه برای دا و مشوره به دا و چې دا حکم داسي بس اکه شانتي وحي برالي تاریخ الخلفاء کی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یوں یہ بھی شاید نہ ذکر کریں تاریخ الخلفاء صفائی کے کپڑے سے معاف پر جانے تفاصیل کے ارادہ کرے ہوا ما چې دک یو یو ایت هغه جوړی جوړی هغه مالی چې کوم کوم اوبیا د تاریخ پر خلافه مې اتفاقا مطالعه کړ پای کې یو څوار حال نو ځکه مې تاسو ته دا یو څوار په تاریخ پر خلافه کې هغه موجود دی نو دوه عمر رضی الله عنه نبی کریم علیه السلام ته وویل یا رسول اللہ تداوت کی وغیرہ کا تو کون سن بھی نذا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی او دغ برکاتہ داد مالک یو حضرات کو نسبان او دہن یو حضرات کو نسبان واجب ہے واتخذوا انسیتاتو من مقام ابراهیم ده مقام ابراهیم نا مسلن زیدمون واحدنا الى ابراهیم منگا حکم کرو ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا دعا ہدا یعحدو سلت الہ راشن نذا اصلا دازی پا مانا دا وفیت پانی اے و اوطینا الى ابراہیم یا وطینا الى ابراہیم او وضعیت پا معنا دا حکم معنی نا حاصل معنا دشی و امرنا ابراهیم و اسماعیل ان تهجرا بیتیا چه دا بیت اللہ بنا دا اکلا او دا بیت اللہ دا امارت بالکل پاک او صاف برقرار بشاده چه پده که تنه سو شرکو نکی پده که تنه سو کفرو نکی پده که تنه سو خود پرستیو نکی وعهدنا الى ابراهيم او حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام ته ان طهرا دک پاکه تای تاسو دواړه بیت یاکور زما درا من الاوثان والانجات والارجات الى ما زال د چا د پاره للطائفين دفار دتواف كونكو والعاكفين او دفار دعتكاف كونكو والركع السجود دفار دركو او دسجي كونكو الى المسلمين ذكر دجل او مراسنا كل كي خلق راضي او دبيت الله افايدة اجتاي دتواف بشكل كي د اعتکاف څه شکل کې درکو او د سجدې څه شکل دا د پرستای ځای نه دی او دا د ګدام ځای هغه نه دی چې بس الله جل جلاله عبادت ته کیږي مختلف انواع سره د طواف په شکل کې د اعتکاف په شکل کې درکو او د سجدې په شکل کې دا دې د پاره نو دا تاریخ کی مشرکین مکہ و باندې کہ ابراہیم علیہ السلام و سلام تھا اور اسماعیل علیہ السلام و سلام تھا جستا سنی کو دوڑا جستا سنی کام زکا عرب بنو اسماعیل نو تا تو دخل و نکام سامی تعلیمات اگر بالکل مست کر تا تو تو بیت اللہ کے درے سے اس کو اسو بھوتان کی پڑو حرات جستا تو دوڑا نکام پر زبان مکلک ہو دا بیت اللہ پر تطہیر باندې کدا څونو په بینی الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د تعلیمات او د احیاء لپاره جناب رسول الله را لېږل دا کار به کوي نتا پر نه تل په کار دی او کومه مقابله په کار ده د طائفی بلا معنی او د عاکفین د طائفین مراد اغا حاجان صاحبان دی او اغا عمری والا حضرات دی چه اغای آفاقیانی بلیلی نراغلی شایی پورا تواف کرد پورا چکلی لگولی د ملکون فاقلی والی او د عاکفین نه مراد د هغه ځای اقامت ګزار خلک دي والعاکفین والمقیمین چې د هغه ځای کوم رهایشي دي د هغه ځای کوم اوسیدونکي دي نو معنا دا بیت الله به خاص ساتئ که څوک د بهر نه مېلمانه راځي د حج او د عمرې لپاره او که څوک د دې ځای استوګن وي او هغې راځي بیت الله ته چې د هغې دپاره بیت الله صفایي چای پکې د حج د عمرې احکام د پکې برابر دي نو بیا به معنا ده وعهدنا الى ابراهيم او موږ حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام ته ام طهرا دا چې پاک ساتي تاسو بيت يعقوب زمار لطائفين د پاره للطائفین للخارجین دفار دا خارجی خلقو للآفاقیین دفار دا آفاقی خلقو دفار دا بیرونی خلقو والعاتفین او دفار دا رہائشی خلقو والمقیمین ورکع السجود او دفار دا رکوع او دا سجدی کونکو نو کدا کتاایکین او عاتبین پکې د حج او د عمرې لپاره راغلي یا ته څه پکې موږ نه کوي او ابراهیم علیه السلام د ایزاد لپاره دعاګانې کوي دوه قسمه دعاګانې یو مادي او بل روحاني مجتاسو سرنگی دا ابراہیم علیہ السلام دو دعا پا برکت باندی ندی خار پا مادی فائدو باندی مالا مال لی ندی کشان تی پا روحانی دو آزانو باندی امزار امزان مالا مال کی جن دا خود ابراہیم علیہ السلام دعا وا ویاتا دی خار پا خیر او برکت ورکی یاتا دی آل پا نیوی ورکی نو الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام دعا قبول کړه د امات تمام خلق د جهان نه هغه میوه دانی را رسي هلته کې هر قسمه میوه هغه موجود دي هر قسمه خوراکونه هغه موجود دي او تاسو ته فائدہ اخلي نو روحاني اعتبار سره چې ابراهيم عليه السلام کومه دعا کړې ده چې وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم نو ځان په دې باندې هم څه کوي فائدہ مند کوي ځان د دې نه هم فائدہ واخلئ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَوَقِّتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اے رب زما اجعل هذا اگرزے دا جائے بلدن آمنن یو خار پر امن هذا کی اشارہ موجه تا کئی زائی تا کئی جس آبادی مبادی نوا نو بلدن سووی نکر جتا او بیا اغتدا هذا البلد تو بیا سنا سو بنا او تعمیر اغشو اور اب سے اے رب زمان اجعل هذا اگرزے دے زائلہ بلدن آمنن یو خار پر امن آمنن زا امن فائد دی کزار فشان تی دا لابنن او دا تامرن لابن زو لبن تغیرش او تامر زو تمر تغیرش او کل کل سیغا دا اسم فائد او تا قرآن مجید کی کمانا تا مقبول لازی نو آمنن مقمونن لکه اوزای کبرا چی لا عاصم اليوم اے لا معصوم اليوم سیغا دا اسم فائد فمانا دا مفعول پا قرآن مجید کی راجی وَرْزُقْ أَهْلَهُ أَوَّرْتِ أَهَلْ دَدِيْتَ مِنَ السَّمَرَاتِ دَمِيُونَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ آتَاتَ شِمَانِ رَوْلِدُ دُوِنَا بِاللَّهِ فَلَّكَ لَا بَانْدِي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَرَزَّ آخِرَتْ بَانْدِي نو پدې خار کې چې کوم مؤمنان دي هغه مؤمنان ته رزق ورکوي میوه ورته ورکوي نو دا من امنا دا بدل وګرځوي د اهلنا ورزق اهله اے من امن منهم بالله والیوم الاخر د دې خار کې کوم اهل دي او ټول نه چې کوم پکې مؤمنان دي نو هغه ته میوه ورکوي نو دا من آمن منهم بالله والیوم الاخر دا ابراهیم علیه السلام ذکر کر ادبان زکا دا رزق چی کم دے رزق چی دے کیاس کا پا امامت پانے نو چا دا امامت کو بارک کی عموماً اوہی سوال اکو ورن ذریتی نا اللہ تراؤ دینا لا ینار احد الظالمین نظر تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک رزق قیاس کو پہ امامت پانے نظر تک مسلم ایمان دے کرو کیا لکم پہ مومنان دی اگر تر رزق ورک نہ اللہ جل جلالہ وہ تے نہ جلد پھوں ٹول کو کوئی تو مومن تم ور کم کافر تم ور امامت اگر جدا کرے نبوت جدا کرے قال او یلا ترا ومن کفر اے ارضک من امن ومن کفر ما تو فن علی و تراب پرہیزت کے ذرا تفصیل نہ کرنا اپنا ارے تو تھوڑا کور کو او لو بوت ذات کا تنا ور کو قال ارضک من امن ومن کفر ولیکن د کافر نفع اغلی او د مومن نفع اغلی دی ذکر او د یریم شی او پرویم شی او د کافر نفع اغلی دی د دنیا تر حدا پوری او دا قوم آتی پا دا خان و مستیو با آتو شی فا اغل ارزو کو بانی ریتو قوت ورکوم ولیکن نفع و تلگ ورکوم فأمتعه فزن فرسوم لك كافر سا قليلا تمتيعا قليلا لك نفع او يا زمنا قليلا لك زمانا سنة مرقة قوي ثم أصله يا راكا جمدلرا إلى عذاب النار عذاب لؤوسا وبئس المصير أو ناكار زيد ورسلوده مزیر دا ظرف هم استعمالی دی نو زائد ورطلو زائد واپس آئے مرجے او مزیر مزدری ایمی مرد و بکس المزیر او ناکار ورطلل لی دا ورطلل جہنم جہنم تدل دا دیر ناکار تدل اللہ اتمنى اللہ تکول محفوظ شاید وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ فَوَقِعَ جُثَتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَوَاعِدَ أَغْبُنِيَادُنَا مِنَ الْبَيْتِ بَيْتُ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلُ أَوْ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِسْمَاعِيلُ أَطْفَأَ إِبْرَاهِيمُ وَانِي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فآوکی چی اچتول ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام بنیادنا تو بیت اللہ شریف لارو جی اتوارا لی گیاو نو بیت اللہ جلو خو وسرا وسرا دو دواغان احتمام ربنا یقولان نو دا بحال واقعی کی دیر فہود زمیرنا لا لا لا لا ابراهيم او ده اسماعيل واذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد يقولان وذا خبر يقولا ذا دو اغان يقول يا ربنا يا رب زمنا تقبل منا تقبل منا زمننا هذا العمل ذا عمل بیت اللہ تعمیر انک انت السمیع بے شکا ہنت اوریدن کے دعائی العلیم او خبرداری السمیع لدعائنا العلیم بنیاتنا زمان یت تمارن لے ربنا اے رب زمنگا وجعلنا اگردے منگا مسلمین لکا تابدار ساد پارا کزین او کزما دا بکے منگا دوار ساد تابدار اگردے فدی تابدار ہے بانی منگا قائم او دائم تو ساتی سوال تو اس کے قامت سے او بل ومن ذریتنا وجعل من ذریتنا امتا مسلمتا لک وجعل ودا مقدر وجه ومن ذريتنا او اغرزت اولاد زمنا امتا يوجلا مسلمة لك تاجدارتا چاہے اقبل منشا اقبل رضا اقبل خواہش ارے ختم کرے بس تا دن تگوری تا حکم تگوری نزدین آپ بکل کل اولاد کیوں کے دیش کل اولاد او دین مراد صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام دا خاص امت ان کے لیے تھا امت مسلمہ سکم دا متعارف امت مسلمہ لیلہ سلام کے لیے وارنا مناسکنا او اوخی منگتا مناسکنا احکام زمنگا مناسکنا شرائع دینا زمن دین احکام او یا دا مناسک نمرا احکام دا حج دی دا عمری احکام دا حج او دا عمری را توخی دانا چی پخفل قدیت باندلی دیاو سکو سمو سمجھ تراجی بس اغا کرو کسوک تواف اور یانان کئی کسوک سکئی کسوک سکئی وطبع دینا او مہربانیو کے پمنگ باندے انکا انتا تواب الرحیم بے سکا تبیر قبل ان کے دتو بھی الرحیم او مہربانی کہ زمان ناصر کنے کی بھی سکوتا رہے کی لیا اللہ پائے تو آخر کلم رہتا ہے نو کہ خواب تو زان دو پارا توبہ کی نو توبہ کیا طرف تو درجات دو پارا اندر او کہ علینا کی دا امت و سر شامل بھی ذریت و سر شامل بھی نو توب علینا زما په اولاد کې د چا نه کمی کوتا هی کېږي ګناهونه ځینې کېږي یا دا غو ته معاف کړي او ورپسې دا ربنا وجعلنا مسلمین دا هغه روحاني دعا شروع ده نه پای کې ورسره دا دعا ربنا اے رب زمنگا وبعث فیہم قلے گی فیہم فدی فیہم فدی کی پچا کی فدی اہل البلد کی دا مکی والے کی وبعث فیہم قلے گی فدی کی رسولا جو رسول منہم بجنس دوینا منہم اے من جنسهم من نوعهم من قبیلتهم مختلف تعبیرات طرح سے ملاوی کی تفاصیل کی چا به ذکر کړی من جنسهم او چا به ذکر کړی من نوعهم ددیت نوعنا او چا به ذکر کړی من قبیلتهم ددیت قبیلینا نو ددی ټول نه ثابتېږي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه بشر و د اهل مکه نه و د اهل عرب نه و د بني اسماعیل نه و د ابراهیم علیه الصلاه والسلام په اولاد کې و نو بشر و یتلو علیہم تلولی قدوی باندی آیاتکا آیت نستا ویعلمهم الکتابا او تعلیم ورکی دیتا دی کتاب والحکمتا او دتانا یای ویزکیهم او پاسی ایلرا دا اہم ذمہ داری کی دلی کریم علیہ السلام اغلیم بیان کی فدی صفات باندی مستصف پیغمبر فکیوری دیتا کہ اغا تعلیم دے کتاب ان کئی اغا تعلیم دے حکمت ان ور کئی او اغا تسکیہ ان دے کئی او تلاوت دے آیات ان کئی دا سلور غٹی غٹی ذمہ دارائی کی دا پیغمبر علیہ السلام نو دا مطلق رسول سوال ادے کرے دا ذات رسول کے عام متصفی پر اتفاق بانے دا دا سوال کرے نو دام رد دے پر منکرین دا حدیث بانے کہ اگر وہ ایک پیغمبر صرف او صرف استاد ہے دا کتاب سرا دا تعلیم پا حوالہ مانے دا اغا جس تعلیم نہیں بس اغا قوم پوئیشا او اغا کتاب پوئیشا نا ابراہیم علیہ السلام سوال اغا دا مطلقی استاد سوال نو کرے دا پیغمبر ذات پیغمبر چلائی ذمہ دارائی تعلیم دا کتاب تعلیم دا حکمت تلاوت آیات تسکیہ ہدایت کی فضل یتلو علیہم آیاتک تلولی پدوی باندے آیات نستا لدائی بطن الفاظ بکئی کلمات بطن از بکئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ أَوْ تَعْلِيمُ وَرْكَيْتُ وِتَدِ كِتَابُ لیکن پر کم جائے پر کتاب اللہ کی وضاحت پر کاری ہو آغا زیب ہوتا وضاحت پر در کلماتو در ادائے گئے انداز شو داغی حقائق شو داغی روامت شو دا مشکل و زین و دا مغلق و زین و داغی حل شو دا طول پکی حاصل رہے او حکمت نمراد احکام والحکمت والاحکام او احکام داغه دا قرآن مجید دا آیتونو قرآن آتی احکام بودا بیانی دا حکمت بے ممانا مراد تنا سنت دے دو دیتا بعد تعلیم ورکی دو سنت چه پا حقیقت کی دک سنت پا مصطفیٰ دی دوسنا دا قرآن مجید نا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کی دعویٰ معنی کرے او یزکیہم عن الشرک والاخلاق الردیہ دا شرک نہ او دا کفر نہ او دا رہی دا ناکار اخلاق نہ او دا تربیت شبا کہتا عملا تربیت دے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اغدوان نبی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وی زد خپل رور د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئیں ذکر ویلی یاتی من بعد اسمه احمد زمانہ رسول پیغمبر را روان نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئیم اور خپل نیکہ ابراہیم علیہ السلام دعائیں انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب الحکیم او خاوند حکمت محترم مرگر تقریباً ان شاء اللہ پیجن مفتی سجاد سے مردان والا دائی کو استاد مانگ رہا ہوں تم مرغر سر گنجائش بھی ڈیر مفید کتاب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور اطالعہ او پر صاحب کې ملاويږي او په دې باندې ته ساري ډېر بهترین کار ته شوی ساري کې عمر کې کړه دې دا او مردان ډېر بهترین کتاب دې کینې دې بات کړه چې کوم مطلب سره ګنجای شي کنه انو دا کتاب واخله او بل دا خبر هم یاد ساتي ما مفتي سجاد ته په ویل شاید چې اړین به ان شاء الله د بوت پرد باندې راځي نو کدا چې ملګری وي علمي ذوق والا ملګری وي ډېر استعمال کانتون خو ته نه جوړو ځکه ستاسو لپاره مې تل نه چې تاسو سره کله ګډې را کدا نسبت باندې خبرې وشي ان شاء الله خپل درس هم برقرار او بیا خلک تاسو په هغه خبره وکړي کدا چې استعداد والا ملګری علما حضرات دي جلا حضرات دي او طالبان ملګری دي کدا چې محدود انداز کې هغه کوم اطلاع کولای شي وډېر له اجتماع ته نه جوړو ښا ځکه اصل مقصود ورته خبره ده د بوت پرد باندې ان شاء الله.